і сам, надавши собі слово, проголошує здравицю за моряка, за капітана, що виконав плавбу кругосвітню. Чабанове слово підтримується схвальним гулом голосів та знайомим передзенькуванням впродовж столу, а Чабан і після цього не сідає. Намовчавшись у степу, він зараз хоче балакати, розповідає про те, як і сам він, власне, був у кругосвітніх мандрах, хоча й зробив це не по воді, а по суші. Товариство зацікавлене, заінтриговане. Котрийсь із чабанів виказує навіть недовіру. «Та коли ж це ти був кругом світу?» Ігор Пищенко пояснює, що було це під час евакуації і починалося в Чолбасах, де перед відправкою чабани гуртувалися з отарами в Кучугурах. І як рушив я з овечками тоді із чолбасівських Кучугур, то аж на друге літо знову з такими кучугурами зустрівся. Де це, я думаю, чи знову не в Чолбасах опинився? Земну кулю з отарою обігнув. Ні, кажуть, ти в Азії, це азіатські дюни кругом. А я все своє. Оце ж тобі, думаю, ішов, ішов, і знову в Чолбаси прийшов. Ні, в мене, татко, дійсно такий кругосвітник. Весело блискає очима Тоня до капітана та до своїх однокласників. А Яцуба, влучивши момент затища, встає і звертається до випускників з розважливим напученням від батьківського комітету. Особливо хлопців він настійливо закликає, переступаючи Рубікон в самостійне життя, не піддаватися впливові хуліганів, не бешкетувати, бути дисциплінованими та працьовитими, уникати по можливості алкоголю і тютюну. Бо тепер тільки кинуло соску і вже береться смоктати цигарку. В наш час, пригадуєш, Іване, які були методи виховання? Вдається він за підтримкою до капітана Дорошенка. Пам'ятаю, ще пастушком, каплішем при отарі був, задумав закурити, а сірника нема. Дядько степом їде, біжу. Дядьку, дайте прикурити. А він: «Іди, іди ближче синашу». Підходжу. Так він батогом як усмужить раз та як усмужить вдруге, досі, мілейші, не курю. Слухаючи майора, хлопці потай під столом потискують один одному руки, дають напівпошепки колективну клятву, що житимуть правильно, на майорів виноград не зазіхатимуть і пальцем не торкатимуться його хвіртки, крізь клямку якої господар ночами ніби пропускає електричний струм. «Ви ось там перешіптуєтесь, глузуєте і старших», – бліднучи каже Яцуба. «Для вас ми – культовики та й усе, а воно, може, і наше життя немарним було, коли для вашого щастя підвалини закладались». І змусивши цим молодь притихнути, Яцуба починає розповідати про славетну подію цього краю, про відомий страйк наймитів у Британах наприкінці 20-х років. Один з керівників того страйку був і він. Молодий тоді батрацький діяч Яцуба. Перший в історії страйк, підтриманий радянською владою. З гордістю вигукує майор. А як ми його організували? На цілий світ прогримів. Хіба ж неправду кажу? Звертається він до капітана Дорошенка за підтвердженням. І той, напівусміхнено, легким кивком голови посвідчує. Так, мовляв, було, було. Заохочений увагою, Яцуба пристрасно, гаряче.